moo tax may wax ne liggéey ne l'islam liggéey boo xam ne fim jàng gëpp ne ci doon gën akay moom lañu wax ne fi ñu ko ma def léegi war a def ne yàlla man la lu ne te am la lu ne nit yaa li ñu bëri bëri pour ne yàlla mën a laa may lu may sama rek te yàlla du jeexal nit yaa li ñu bëri bëri bëri pour ne yàlla mën a ko may lu may morom ak ay ngëneelam te ngëneelam du jeex ba ci yàlla te mën a la may lu xam ne may lu ko jéggi woon ay ngëneelam dafa ñu sama baax mbooloo moo xam ne ñëpp ak nit yàlla ñëpp yëpp yàlla kenn loo ko neex loo sama dal ba yàgg ba ba tax la waxoon naa jërë dama yoo laa yàgg ta àllaaxira ma ñëw coow am soxla di la wax ndax yoo laa yàgg ta àllaaxira ca màntum nga ab dëppum nga ak ragal yàllaam nga dafa laa mbootal ndox mu la ko addina bi nii la ñu si yoon moo lay mën a wala yoon xëy moom mën nañu fa daal pour ñu def ko si waat laa laay la bi ñu woote yoon xëy moom mën nañu dara xam nga loolu defe na lool bu si defe ko ko wax seen ndox pour ñu ne yoon xëy kat naa la sax dangay topp ndox rek ne waa baax dana baax boobu ne rek kese te wóor na ñu ne lu ma ci yaakaar sax ragal yàlla ma tax dama ma sëgg gën si la ñu naan ku ma yaakaar fekk ma bara sàngam ku ma yaakaar fekk ma bara sàngam mu ne moom li ko yaakaare dalu ma si baraku li ko yaakaare yaakaar du bëri yaakaar ku man yaakaar ku am yaakaar ku am ku ma kenn mooy yàlla parce que yëpp daal dafa ñu ak jaan ku xam ngeen yàlla dana am si boppam daal loolu yéen jaam yi loolu waaye ma tax tam yàlla naax na dina am naaxee bopp loolu waaye ma ñu ko rek yàlla naax na la dina am naaxee bopp yàlla rek la lu keneen dama daal li moom la jox kenn jëmul mu ne karogaay wala sama man moo si ko wax yoo xam xool na sama sant yi la wax xool na sama ma ko rek yàlla ko rek yàlla daal di ko rek dafa naa ni kooku wax dëgg yàlla toog ba neex na lo toog bu yomb na lo xool nag ci xoolee waxam xool jëfoon day gis ne jëriñ jàng kepp moo ko saxado xool ñu yëpp ñoo leen la tax na wax dëgg yàlla ki nga yaakaar yàlla boo ko daal di yàlla toppee ko yàlla xool noo koy toppee day ñu leen gis soo seen baax dañu am lu bëri ñoo xam ne dañ jàpp ne taalib daal ñu sëgg rek dama ko loo xam rek yaa xaram rek di sëñ baax rek loo lay tax loo lay nam xool yow mën mu liggéey xaram sama baax dugg taalib di liggéey xaram moo tax daal xaram la wax na ko laa waxal yow nee na wax dem lu ne lay wax da nga xaram yi lay wax ma xam ko yaakaar naa ne lam yaa moom wóotoo man moo gën la ak yéen moo gën moo tax mu ne xaaral ne liggéey la seen xel ba xam li ma am ak li ma am li ma am nag mooy li mu wooyee mooy laa ilaha illallah war nga xam ko xam nga xam yàlla yaatu na ci leen yàlla sax wala li nga xam ne xam sax dara dafa yàlla waa xam ko dama am gisal yàlla xoolal yàlla xamal yàlla mën na am waaye gis nga nag xam ko la dama moo gën a yokk xam gi daal yàlla gis ko lu mu lii lii lii moo gën a yokk xam yàlla xam yàlla mooy moom dara gis du ma lii gis xam-xam mooy gis la nga xam-xam ne woon tar man la ko woon la nga xam-xam ne woon bët man la ko woon nga xam ma ngay dëgg de gis naa ko waaye xaw ma ko dégg ba tey dégg naa ko waaye xaw ma ko dama ko dégg ba tey xam naa ko waaye xaw ma ko dama ko dégg ba tey xam naa ko rek kon xam-xam la ñu lay dégg ñu lay gis xam-xam rek mata dirim moy xamou bi bañ yi ci dafa ñu dina la tam def sax dama ngay ñu waye ci xam mo na di mo ñëw bu ma ma lay ma tu ci ñoom ñaar ma lay ma xam ñoom ñaar xam na ma lay xam na ma lay xam na ma ñu te yaa do ci xëdë bi am do wax lay kala da bi mo do ci na do ma ñu lay ka bëne ci ay jëm ci ta ko ko do na defal am ka de le Yalla ta'ala wa ta'ala ci dara mo ci dara dem dara ñi ko dara ko ko dara mo bi mo ci dara deug ko dara mo ko tan mo yalla day top de ba ñu yalla da na top ci la nga xam ko ko ko ko xam ko ba ñu ñu ñu ma la gëna lo la da ko yoon bal ak la ko defal ñu ñu ma la gëna na am bi ko xay ba ñu ko ñi ak na yaram na fi xam na bu na xay rek bu na xay rek waye bu tege ñoo baax ni ba la ngay jige ci bi te nga xam ko li am na la ay la ilaha illallah mo ñu bëgg de la ilaha illallah mo ñu bëgg ba la ngay jige na dara ya allah mo ñu la xam jé mo mu gëna lu wa ci gëna ko ci lu mo na do ko jàal ci jàal ci ko bu jàal dara ba ñu ni ñaan yalla mu ñu tan ci réew ñu ñaan Yeah, yeah.